для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Халадзілаў гаварыў амаль без перастанку, але кожны раз чамусьці наравіў павярнуць размову на небяспечную тэму. Яго займала даволі дзіўнае пытанне. Ці будуць пасля гэтай вайны судзіць тых, хто вінаваты, што мы пагана сустрэлі вайну, палажылі ўжо столькі народу і ўсё адступаем. Шпакевіч звычайна не слухаў свайго падначаленага, тады Халадзілаў прыставаў з гаворкай да Чубара. Але то, як пачынаў Халадзілаў, таксама стараўся ухіліцца ад размовы, нават прыкрыкваў на маладога чырвонаармейца, каб перастаў гаварыць, а вы што. Халадзілаў сапраўды змаўкаў на нейкі час, аднак дарога была доўгая, незнаёмая пад дажджом, і ўсё забывалася даволі хутка, неяк само сабой. Таму няўрымслівы Халадзілаў непрыкметна зноў ставіў на круг сваю шчарбатую пласцінку. А вось у руска-японскую вайну дык было судзілі пасля генералаў, якія прайгралі вайну, пра гэта напісана ў гісторыі. Чубар ад ягоных слоў злаваўся да чырвані і сур'ёзна пераконваў, маўляў, руска-японская вайна была прайграна царскімі генераламі. А ў гэтай вайне перамога будзе за намі. Трэба верыць у тое, што гаварыў таварыш Сталін 3 ліпеня. Шпакевіч часам мірыў іх, але рабіў гэта чамусьці з усмешкай і незласлівай Чубару. Незразумелай была ягоная паблажлівасць. Хоць сам ён, мусіць, таксама не ўзяў бы Халадзілава за жабры, каб што якое. Чубар адчуваў да абодвух і да стрыманага бадай нават маўклівага Шпакевіча і да балбатлівага, хутчэй, несвядома языкатага Халадзілава удзячную адданасць. Сонца не выбліскувала на працягу ўсяго паходу, таму цяжка было вызначыць, калі пачынаўся сапраўдны дзень і калі канчаўся. Звычайна нават у пахмурны дзень можна адшукаць на небе сонца. У тым месцы хмары заўсёды трохі святлейшыя, вочы тады пачынаюць адчуваць схаванае цяпло. Але цяпер хмары рухаліся над зямлёй ці няўтры накаты, як сырую восень. І ў настылым наваколлі плавала задымленая густая імжэль. Паабапал дарог стаяла паклычаная збажына, а на зямлі бялела пагубляная каласамі зерня. Артылерыйскія грымоты чуліся здалёку з вялікімі перапынкамі. Пачнуцца раптам, пасля заціхнуць, і затым доўга глухне ўсё навокал. І вось перад Самым пёкліным паветра страсянулася па-сапраўднаму. Спачатку ўшчалася звычайная страляніна, было вразна чуваць, як недзе працаваў кулямёт, так, быццам круціў, хто вялікае зубчатае кола. Пасля пачуліся моцныя выбухі, тады і прыйшло радаснае ўсведамленне. Блізка свае! Трое здаружаных хадакоў, два чырвонармейцы, адзін цывільны, наддалі кроку заспяшаліся ў той бок, дзе іх уласна магла сустрэць і небяспека. Але ўсё складалася добра. У пёкліне стаяў заслон аднаго з батальёнаў 258-й дывізіі. Пры ўваходзе ў вёску на плоце вісела дошка, на якой здалёку можна было прачытаць: «Збор адступаючых груп, адзінкавых байцоў і камандзіраў у лесе каля абараняльнага рубяжа». Аб'ява была напісана вялікімі чорнымі літарамі. Шпакевіч прачытаў аб'яву, падышоў і загаварыў з чырвонаармейцам, што стаяў паставым амаль на сярэдзіне вуліцы. «Падкажы, брат, дзе тут 111-й полк?» «Нам такіх звестак не даюць», – адказаў чырвонаармеец, пры гэтым малады твар яго застаўся амаль нерухомым. «Загадана накіроўваць такіх, як вы, на зборны пункт. Туды!» – ён паказаў за вёску, дзе быў лес. Але Шпакевічу і Халадзілаву не хацелася ісці на зборны пункт. «Пачнецца праверка, а тады паспытай, дакажы, што ты выходзіў не проста з акружэння, выконваў заданне пасля адыходу войск». Шубару тым часам было ўсё роўна, але ён нічога не рашаў. Шпакевіч пачаў ледня кленчыць: «Браток, нам абавязкова трэба ў 111-ы, мы з задання ідём. Выконвалі спецзаданне, разумееш? Трэба далажыць камандаванню». І Шпакевіч дзеля большай пераканаўчасці назваў прозвішча камандзіра палка. Аднак на паставога чырвонаармейца гэта не падзейнічала. Як кажуць, малады і неабстраляны, ён наогул трошачкі звысоку паглядаў на ўсіх акружэнцаў, бо думаў, што гэты абараняльны рубеж для фашыстаў апошні, праз яго яны ўжо не пройдуць. «Гэтак усе кажуць», – пажаваў ён ротам. Шпакевіч зрабіў пакутлівы твар. «Разумееш, нам вельмі патрэбна». Чырвонаармеец спыніў свае вочы на Чубары. Выгляд цывільнага чалавека выклікаў ім нейкія думкі, і ён сказаў Шпакевічу памяркоўна: «Вось што, ідзіце тады да лейтэнанта, можа, ён ведае, дзе ваш 111-ы. «Дзе гэта?» «Тут недалёка, вы пазнаеце. Там павінен стаяць другі вартавы». У вясковай хаце пажылы лейтэнант, накінутым на плечы шынялі, чытаў за сталом кнігу. Яна была адлістана на сярэдзіне. Калі Шпакевіч, стаўшы належным чынам, пачаў дакладваць аб сабе, аб сваім жаданні адшукаць 111-ы полк, лейтэнант усё не мог падняць галавы. Нарэшце паклаў левую руку далоні на кнігу, глянуў з-пад ілба. «Мы тут людзі новыя. І нам невядома, дзе стаяць якія часці. Вам лепей будзе пайсці на зборны пункт. Там вас прызначаць, куды трэба. Гэты таварыш», — лейтэнант кіўнуў на Чубара, — «павінен ісці ў Журынічы. Там фарміруецца апалчэнне». «Але ж нам загадана было». «Дарэмна вы», — усміхнуўся Шпакевіч лейтэнант. Усе мы тут свае. Тады ступіў наперад Чубар. Таварыш лейтенант, дзе мне шукаць тыя журынічы? Гэта ўжо іншая справа, нібыта ўзрадаваўся лейтенант. Ён выйшаў з-за стала, паправіў локцямі шынель на плячах і паказаў праз акно. Пойдзіце па гэтай вуліцы, потым павернеце налева. І ўвесь час пасля атрымайцеся левага боку. Як пачнуць размінацца дарогі, так і паварочвайце на левую. Колькі ў нас цяпер? Ён выняў з кішэні гадзіннік, пстрыкнуў серэбраным вечкам. Ну што ж, калі варон у поле не лавіць, то да цёмнага дайсці можна да журынічаў. Там у іх сваё начальства, няхай разбіраюцца з вамі. Дарэчы, вы камуніст? Так. Адным словам, вам трэба туды. А можа, няхай і ён з намі на зборны пункт ідзе, таварыш лейтенант, памкнуўся быў Шпакевіч. Не, замахаў рукой лейтенант. Мы не ваенкамат. На вуліцы Шпакевіч доўга трос руку Чубару. «Ось, разівон», – сказаў ён з выразнай засмучанасцю. «Каб выйшлі мы ў размяшчэнні свайго палка, то цябе не адпусцілі б ужо. Ой, а тут свае бачпарадкі». Халадзілаў таксама шчыра шкадаваў. У дадатак Шпакевіч распрануў шынель, накінуў Чубару на плечы, шынель не прыйшоўся, быў караткаваты, не вельмі раскошны. Гэта размяшыла раптам спярша непасрэднага Халадзілава, пасля самога Чубара. Шпакевіч яшчэ больш спахмурнеў. «Нічога», – сказаў ён. «Пакуль там у тваім апалчэнні надумаюцца выдаць табе што цяплейшае, насі гэты. Да цябе я трохі не дарос, факт. Але нічога, цяплей будзе. А мне неяк таксама дадуць. Салдат без шыняля не бывае». Чубар прасунуў рукі ў рукавы, неяк па-блазінску пачаў углядаць сябе, вочы ў яго пры гэтым туманіла цёплая вільгаць. «Ну, бывайце», – сказаў ён ціха. Але не паспеў зрабіць і 10 крокаў па вуліцы, як з хаты на ганак выйшаў знаёмы лейтенант і гукнуў наўздагон. «Гэй, таварыш!» Чубар павернуўся. Лейтенант сказаў: «А вінтоўку належыць здаць!» Чубар здзіўлена паглядзеў спярша на лейтенанта, пасля на Шпакевіча, кого таксама затрымаў лейтенанта ў голас. «Таварыш лейтенант», – падаўся да ганка Шпакевіч, – «гэта яго вінтоўка. Таварыш атрымаў яе ў ваенкамаце і мае даведку». Аднак лейтенанту раптоўнае заступніцтва не спадабалася. «Трэба выконваць загад», – паморшчыўся ён. «Таварыш вартавы», – паглядзеў лейтенант на чырвонаармейца, што стаяў на ганку, – «прыміце зброю». Вартавы збег з ганка, забраў вінтоўку. Чубар нават заўпарціцца не паспеў. Шпакевіч супакойліва кіўнуў Чубару. Праз колькі хвілін Чубар выйшаў за вёску і пакрочыў па дарозе, што вяла скрозь бульбяное поле на высокія шэры ўзлобак, за якім недзе былі журынічы. Неспадзяванае лейтэнантава распараджэнне спачатку толькі збянтэжыла Чубара, але чым далей ён адыходзіў ад Пёкліна, дзе давялося расстацца са сваімі спадарожнікамі, тым глыбей западала ў душу крыўда, нават злосць. Недарэчнаму непатрэбным здавалася тое, што ў яго дабралі вінтоўку, хоць яна ні разу не спатрэбілася Чубару. Гэта значыць, не была пушчана ў ход, бо ні дэсанта, ні шпіёнаў-дыверсантаў над верамейкамі ворог не скідаў. Аднак паступова непрыкметна ён прывык да яе таксама, як прывыкае звычайна кульгавы чалавек да кульбы. Цямнела хутка. Чубар не адмераў яшчэ 2 кіламетраў бульбяное поле, якое ўсё ж не канчалася, ўсё нібы растваралася на вачах, і неўзабаве можна было распазнаць толькі блізкія ад дарогі рэчы, ды яшчэ самую дарогу. Лейтэнантаў гадзіннік паказваў тады, мусіць, крадзены час. Як і належала, у франтавых вёсках не гарэлі ў вокнах агні, бо вечар выдаў бы іх спадарожніку, нават калі б якое паселішча знаходзілася за многа кіламетраў. Сабачага брэху гэтай неад'емнай адзнакі вясковых ваколіц таксама не было чуваць сёння. Чубар ні на хвіліну не выпускаў з галавы лейтэнантавага папярэджання трымацца левага боку, але калі сцямнела, стала цяжка арыентавацца. Лейтэнант казаў, што Журыніч ад Пёкліна недалёка, аднак Чубар, здаецца, і праз 3 гадзіны свайго падарожжа ўсё не мог дайсці да іх. Нарэшце настаў час, калі ён ужо адно коўзаўся па дарозе. Шлях забіраў сілы, хоць багата хто ў жыцці мог пазайздросціць ягонай цягавітасці. Паступова Чубар пачынаў разумець, што сёння ці ўдасца выбавіцца з цемры, каб трапіць у Журынічы. На благі канец нядрэнна набрысці хоць на якую вёску. І раптам на дарозе пачулася «Хальт!». Чубар нават не расслухаў, адкуль даляцеў гэты кароткі і незразумелы вокліч. Ён насцярожана прыпыніўся. Тады нехта нездаволена загаварыў на чужой для Чубара мове, і Чубар жахнуўся. Фашысты! Атарапела, амаль па інстынкце скочыў у бок ад дарогі, але нязручна правая нага трапіла ў нейкую ямку. Чубар крутануўся, спрабуючы вызваліць нагу, але не! Раўнавага была ўжо страчана, і ён употорч паляцеў паміж разорн, хапаючыся рукамі за слізкі бульбоўнік. Гэта яго бадай і ўратавала. Адразу сіканула траскучая чарга з аўтамата, пасля другая, трэцяя. Агністыя бліскаўкі прашылі за метр ад язю, ад зямлі цемру, праляцелі міма. На дарозе пасля гэтага застукалі боты. Чубар шчыльней прылёг у разорану, здавалася, перастаў нават дыхаць. Але фашысты блізка не падыходзілі. Вялі паміж сабой гамонку амаль на тым жа месцы. «Генук!» «Wir verholschen noch die Hasen!» «Ein Tierchen nieder zu knallen, Kurt, das wäre auch für uns gewesen! Ich habe schon Schweinenfleisch ja zum Kotzen satt! Der Arsch knut mir von der Erbsenkonserven!» «Na eben, ganz! Ein Hasenbraten lässt einem gut gefallen, das brauchen wir erst recht!» Morgen sehen wir mal. Ich glaube doch einen getroffen zu haben. Hevo, nicht einmal ein Schreien war zu hören. Die Sterbendenhasen schreien ja fast wie die Menschen. Wieso denn? Hoffens kommt auch ganz still vor. Досить нам зайцов полохать. А не благо было б курт поцелить уже и по зайцу, а то обрыдла гэтая свинина, ну и задница от гороховых консервов болить. Твоя правда, Ганс, смаженная зайчина — это як раз тое, чего не хапае нам цяпер. А завтра погляди, може, сапраўды подстрелили. Але нават енку не было чуваць. Яны ж заўсёды перад смерцю енчаць, як і людзі. А бывае, што і не енчаць. Нарэшце галасы сталі цішэць, і чубр яшчэ больш насцярожыўся. Увесь ператварыўся ў слых, каб не прапусціць ніякага гуку. Нарэшце галасы сталі цішэць. Як толькі чубар пераканаўся ў гэтым, адразу адчуў, быццам ліхаманка пачала калаціць. Але чубар яшчэ колькі часу паляжаў нерухома, а тады прыўзняўся на карачкі і паціху, каб не рабіць шуму, папоўз па бульбоўніку. Паўсці было вельмі нязручна, больш за ўсё замінала крысё шыняля, якое чубар не мог прыдумаць, куды заткнуць, а таксама разораны, што ішлі ўздоўж дарогі і такім чынам знаходзіліся цяпер у поперак ягонага шляху. Паўз чубар да таго моманту, пакуль не здранцвелі рукі. Заставалася выбіраць адно з двух, альбо аддыхвацца, лежачы ў гразкай разорані, альбо стаць на ногі. Чубар рашыўся на апошняе. Але перад тым, як падняцца на ўвесь рост, прыкінуў у галаве, ці далёка адпоўз ад таго месца, дзе адбылася нечаканая сустрэча з немцамі. Мусіць, то быў нейкі патруль. Па часе выходзіла, што дарога, калі ён, вядома, дакладна выбраў кірунак, была метраў за 300. Хоць гэтая не дужа вялікая адлегласць, але ўжо можна было па-чалавечу выпрастацца. Чубар піхнуўся рукамі ад зямлі, стаў. Хвіліну другую паслухаў. Нічога падазронага больш не было. Тады чубар выцер аб шынель забруджаныя рукі і, спатыкаючыся на разораных, пайшоў на прасткі. Інстынкт самазахавання гнаў яго, як звер ад таго месца, дзе ледзьве не загінуў. Цяпер ён не меў у галаве нічога пэўнага, яму ўсё роўна было куды ісці, абы не застацца ў ранні на відавоку у немцаў. Поле, звычайна, не можа цягнуцца без конца. Якое не было б яно вялікае, таму неўзабаве чубар сапраўды апынуўся каля нейкага зарасніку. Адчуў гэта адразу па шапаценні дажджу. Давялося выставіць наперад рукі і, адхінуўшы мокрае голле, увайсці ў зараснік. Пад нагамі захлюпала вада, але дно было трывалае, і чубар зразумеў, што гэта трапілася не балота, хутчэй палявая лугавіна, якая можа вывесці на ўзлесак. Так яно і было. Калі чубар прайшоў па неглыбокай вадзе лугавіну, пачалося сухое драбналессе. За ім атулены цемрай быў лес. Праз нейкі час чубаравы вушы, а затым вочы сталі прывыкаць да начнога лесу. У цемры ўжо ўгадваліся таўшчэзныя камлі дрэў. Чубар падышоў, абмацаў кару нейкай замшэлай елкі, вытер об шинель руки. Борода на древі була, як розповзлий гриб. Йому бицем тільки що не повз по гразі слізьким бульбовнику зробилося бридка від докранання до яє. Хоч дощ у лесі вимочив землю, але під шатами великих древ було не мокре, принамсі шигалі, якої лежала тут скрозь, заховалася амаль сухоє, яго можна було згребсти у яміну поміж каренню, каб зробити собі лежава. Довго не думаючи, чубар почав шастать під древом розтопиреними пальцями, узриваючи зляжалі пласти. Неузабаві виросла цілая куча. Тоді він розгорнув яє на всю довжиню свого тіла, кинув ще кільки зляжалих пластов під голову і стомлено повалився на зроблену постель. Заставалося тільки обпянуться шинельом, ды стішиться, каб одразу заснуть. За вёскай неподалёк ад дарогі, што вяла за бесець, верамейкаўцы знайшлі забітага чалавека. Той ляжаў у густым ельніку ў адных сподніках, а жывот яго з пасінелай скуры, якая пачала распаўзацца, непамерна разбабеў, ажно жахліва было глядзець. Забіты чалавек быў галаву. Куля пацэліла ў шчаку і на вылёце вырвала ўсю левую скроню, якую паспелі залезці лесавыя жукі. Знайшлі яго ў той дзень, калі гаўрыліха не пагнала, парадоўцы кароў не захацела ў няпэўны час пакідаць у вёсцы дзяцей адных. Тады пакрычалі верамейкаўскія бабы на вуліцы, памалолі, як гэта бывае пры вясковых непарадках, адна адной косці языкамі, ды сышліся нарэшце на тым, што з радоўкай цяпер наогул трэба пачакаць, лепей няхай кожны сваю скаціну пакуль пасе. І вось Наталля Ротчышына, дзеўка векавуха, гнала карову за масточча, невялікае ўрочышча, якое было з адным са шматлікіх колішніх масткоў, і ўбачыла нежывога чалавека. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.